Moje, tady zase. Meg nem tudom, én nem teszik le. Meg akkor hol? 9 óra után már. Felesz ez az lehet, hogy tegyünk kenyeret is ki, akkor venni egy kettőt. Ja, akkor segítek, ha kell ahhoz. Nem lesz akkor. A gyerek itt van, hogy 1500 dinári süti, akkor már ott van egy két egész, ott 3000, meg a milyen hajnán, hogy így azért. Én még ott azért összegy egy 5000 dinár, és ez így csak alvét kicsit vettem. Na nézem, hogy fával tüzába jön fele. Jobb neki a többes süt. Kapta egy számot, hogy 52-es vagy hányosat kapta? 54-es. Azt el kell, kell venni. Lát kell legyen. Mondom, gyalogoltam, biciklista. Gyalog biciklista? Gyalog. Azért mondom, éjszaka jobban se gyalogol. Nem van. Nyakot nyújtom, menj akkor hazafelé. Megyek a biciklista, a gyalog. Járjon hozzá sétálni. Gomezba is vették káposztát. Már akkor biciklivel voltam még. Na, akkor még csak 7 óra volt, vagy fél hét. Nem, az a sem eddig. De ha melesütve, akkor még könnyebb fog venni. Hónap megyek. Nem? Ha megkül? Ki megy bele a zsír? Nem tudom, hogy a zsír, ha. Mert anyag visszaadja, hogy ott van az. Akkor fia. Na, szépen. Gondolják vissza. Na, szia! Na, fogd! Így menj menni a járni. Olyan járnál még, fogd meg a rongyot. Elfelejtetted? Ja, azért én direkt, hogy... Na, na, jaj, szasz.